بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رسول الله رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنواندگان محترم، برادران مجاهد، شما در استودیوی فجر الاسلام از مدت به این سو به مقصد زنده نمودن عقیده اسلامی چند درسی را در مسائل عقیدتی آماده کرده اند و در این راستا به شمایان شنواندگان محترم سلسله درسهای از شکننده های اسلام را در سامانه ارشاد کام تقدیم می دارند. از شما خواهش داریم تا این درسها را با دقت گوش نموده در صورت نفهمیدن کدام مسئله می توانید از طریق سامانه ارشاد کام با ما مراجعه جهاد نمایید. خواهشی دیگر از شما عزیزان این است که در پخش نمودن این درس ها در بین مردم سهمگذار باشید. حالا ما شکننده اول را بر 7 قسم تقسیم نماییم. اکنون به قسم اول آن که شرک در عبادت به الله می باشد گوش دهید. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادراني عزيز وخواهراني عزيز، بعد از عرض السلام میخوام برای شما یک پیش گفتاره بگویم. پیش از آغاز درس خود، این درس ما و شما که از متعلق است به نواقض یعنی شکننده های اسلام و ایمان، بنده که است خلق شده است بهر عبادت و شناختن و پرستش الله رب العزت، طوری که الله رب العزت در سوره ذاریات می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. و نافالدم پریها و انسانها را جز پرستش خود، یعنی حکمت و فلسفه و سبب از خلق انسانها و پریها، این همه از بحر عبادت و شناختن و پرستش الله می باشد. پس هر انسان که الله را پرستش میکند باید طریقه پرستش و رویش و رویه و اون را چطوری که الله راضی است بیاموزد. پس اینجا که ما در نواقض الاسلام صحبت میکنیم، این یک چند مسئله مهم و ضروری از مسائل دینی اسلام میباشد که بر هر فرد مسلمان آموختن و یاد گرفتن و عمل به اونها فرد عین باشد. پس این کتاب که در این 10 شکننده جایگیر نباشد، ولیکن بعد از علما شکننده های اسلام ایمان را تا 400 دانه نوشته کردن و این 10 که اینجا ذکر نباشد، این همچون یک اصل در نواقض میباشد و یا این 10 تا بیشتر میباشد از نگاهی وقوع و صورت گرفتن در میان مردم، وگرنه نواقض اسلام در 10 تا منحصر نمی باشند بلکه بیشتر می باشند. پس با کمک و عونی الله رب العزت این کتاب را ما و شما آغاز میکنیم و خواهش مندیم از هر برادر که هرچه که میشنود او را آموخته و حفظ کرده و به دیگران برساند، زیرا که این فریضه ما و شما می باشد. شیخ محمد رحمه الله می فرماید: اعلم ان نواقض الاسلام 10. بدان که شکننده های اسلام 10 تا می باشند. پس اینجا شیخ رحمه الله 10 نواقض ذکر کردند. اول، شرک در عبادت به الله. دوم، واسطه قرار دادن میان خود و الله. سوم، کافر نشمودن مشرکان و یا شک نمودن کفر آنها و یا درست شمردن مذهبشان. چهارم، بهتر و کاملتر عقیده نمودن بر اینکه دموکرات و یا هر قانونی ساخته و خلاف طریقه پیغمبر این بهتره باشد از طریقه پیغمبر. پنجم، بدبینی چیزی از دین. ششم، مسخره و تمسخر به دین و یا به الله و رسول. هفتم، جادو. هشتم، کمک کفار بر ضد مسلمانان. نهم، عقیده بر این که ممکن است بعد مردم برآمدن شریعت محمد صلی الله علیه و سلم. دهم، اعراض و روگردانی از دین که نه او را می آموزد و نه با او عمل نکند. اما اکنون ما شما انشاءالله اول کس ناقض اول اون شرک در عبادت الله می باشد. طبق شیخ رحمه الله می فرماید الشرک فی عبادت الله، رحمه الله می فرماید الشرک فی عبادت الله، یعنی ناقض اول و شکننده اول شرک قرار دادن در عبادت و پرستیش با الله تعالی. انشاءالله با کمک الله ما اولا هر کلمه عربی را معنای لغوی و معنای شرعی را ذکر. شرک که هست برادران از نگاه لغت گرفته شده است از کلمه مشارکت و اشتراک و به فارسی گفته می شود حسداری را. به فارسی گفته می شود چرا؟ حسداری را. طوره که یک چیز در مبین چند برادر و چند نفر شریکی می باشد، این را شرک گفته می شود که از اشتراک و از مشارکت گرفته شده است. و شرک در اصطلاح شرعی برای او چند تعریف است نزد علمای کرام، ولیکن همه تعریف ها و معناها بر یک معنا دلالت میکنند، از جمله همین که هو جعل غیر الله شریکا بالله فی خاصیتی من خصائص الله، همون شریک قرار دادن غیر الله به الله است در خاصیت از خاصیت الله، یا در صفت از صفت الله، یا شریک قرار دادن به الله در الوهیت او، یا در ربوبیت او، یا در اسما و صفات او، یعنی در نامهای او. اکنون دیگر کلمه که این یا ذکر شد اون کلمه عبادت است. عبادت، کلمه عبادت مصدر از عبد عبدو به معنی تذلل و شکست حالی و عجزی می باشد. طوری که در لغت عرب گفته می شود طریق معبد ای طریق مذلل، یعنی راهی استفاده شده و شکسته شده در زیر قدم ها. خلاصه عبادت را شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در رساله خود العبودیه این چنین تعریف میکنند: هی اسم لکل ما یحبه الله و یرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. میفرماید که عبادت نام است برای هر چیزی که او را الله دوست می‌دارد و او را خوش می‌دارد و از او راضی است، از گفتار و کردار چه ظاهری و چه باطنی باشد. یعنی چی؟ کردار ظاهری که به اندام‌ها او را انجام می‌دهی و یا باطنی که از محبت به الله و به مؤمنان و توکل، این اعمال قلبی، این اعمالی که جای اونها چی هست؟ قلب و دل می باشد. اکنون شیخ فرمود که الشرک فی عبادت الله، اول ناقض، اول اشکننده، شرک در پرستش با الله می باشد. مثلا نماز از جمله عبادات هست، و یا روزه، و یا دعا، و یا جهاد و غیره. پس کسی یکی از اینها را برای غیر الله یا بنام غیر الله بگرداند، پس این شرک می باشد. چطور که انشاءالله مثالها در آینده ذکر می شوند باز مسئله روشن تر می شوند. و روشن تر می شود. و اینجا شیخ رحمه الله دعای از قرآن را ذکر می کند برای نقد اول. اول آیه 48 و 116 سوره نساء اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. یقیناً الله عز و جل نمی بخشد شخص را که با او شریک قرار می دهد، ولیکن ارگناهی که جز از شریک باشد او را از کسی خواهد خود می بخشد. یعنی این قانون و این گفته الله این یقینی است که الله هرگز و هرگز شرک را نمی بخشد. دیگر لسوره مائده بشماره 72 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. یقینا کسی که به الله شریک قرار میدهد پس هر آینه الله بر او جنت را حرام کرده است و جای او دوزخ و آتش می باشد و نیست ظالمان را یار و یاوره. پس این از سرانجام مشرک، پس این از عاقبت مشرک در آخرت. اما الله رب العزت در سوره حج آیه 31 برای شخص مشرک یک مثال می دهد و برای ما شما معلوم است که الله تعالی در قرآن مثال ها و قصه ها را ذکر میکند برای عبادت گرفتن و برای فهمیدن تا که ما شما فهمیده عمل کنیم. الله میفرماید اسال بالله و من یشک بالله فکأنما خر من السماء فتحتف الطیر او تاوی به الریح الى مکان سحیقا. کسی که به الله شریک قرار میدهد گویا که از آسمان افتیده باشد. تصور کن، خیال کن، کسی که به الله شریک می آره گویا که از آسمان افتیده باشد. سرش می فرمد پس او را پرنده ها پاره پاره می کنند یا او را باد در یک جای دوری و هلاک کننده می اندازد. خیال کن اگر کسی از آسمان بیفتد چه به دست پرنده ها او را پاره پاره کنند یا او را باد در یک مکان و یک جای دور بی اندازد، پس در این دو صورت عاقبت او چی می شود؟ یقین است که عاقبت او هلاکت می باشد. از این خاطر الله فرمود که مشرک را نمی بخشد. و این که در حدیث بخاری و مسلم را بر روایت ابو هریره رضی الله عنه آمده است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود اجتنب السبع المبیقات. شما دوری بجوید و پرهیز کنید از هفت چیزی هلاک سازنده. قال و ما هن یا رسول الله، گفتن اصحاب همون چیزهای مهلکات کدام ها می باشند، چی چیزها اصلا که تا که ما از اونها یعنی پرهیز و دوری کنیم. فرمود اش حدیث گفت که شریک آورن به الله و جادو و غیره تا آخر حدیث. و الله رب العزت شرک را در قرآن بزرگترین ظلم خواند و فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. الله تعالی در این سوره لقمان از لقمان حکایت میکند که لقمان به پسر خود گفت ای پسرک من به الله شرک قرار مده، زیرا شرک ظلم و ستم بزرگ می باشد. در حدیث بخاری و مسلم و در مسند امام احمد و غیره بر روایت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه آمده است که همین آیه این آیه 82 سوره انعام که الله فرماید والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم المهتدون. کسانی که ایمان آوردن و آمخته و خلط نکردن ایمان و توحید خود را به ظلم. همین جماعت، همین گروه برایشون امن میباشد، یعنی در دنیا و در آخرت، و همین جمع راه یافتگان میباشند، چی در دنیا و چی در آخرت. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمود که لما نزلت هذه الآیه شق على اصحابه صلی الله علیه وسلم، هنگامی که همین آیت نازل شد به صحابه کرام بسیار مشقت پیش شد و فرمودند که و اینا لم یظلم نفسه، و کدامی از ما بر نفس خود ظلم نکرده است، یعنی هر یکی از ما بر نفس خود ظلم کرده، یعنی گناه کرده. مطلب چیست؟ یعنی آنها گمان کردند که مراد از ظلم که در آیت ذکر شده است او هر گناه را در بر میگیرد. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود وليس الذي كما تزعمون وانما هو كما قال لقمان لابنه استعذ بالله يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. گفت نیست چنانچه که شما تصور میکنید، شما چنانچه که شما گمان و خیال میکنید، بلکه به این توسط که گفت لقمان برای پسرش که ای پسرکم شرک نیار به الله، زیرا شرک ظلمی بزرگ می باشن. پس ببین در این آیه کریمه خیلی مسئله بزرگ است که الله فرمود کسانی که ایمان آورده اند و ایمان و توحید خود را به ظلم آمیخته و خلط و علرش نکردند. برای همه جماعه امن است و امان است و همه جماعه راه افتگان باشند. اما کسانی که ظلم میکنند، یعنی شرک به الله میارند، برای آنها امن نیست و همه جماعت راه افتگان نیستند. از خاطر خلاصه سخنم این است برادر که شرک را الله هرگز و هرگز اکبر را، شرکی اکبر را، اما شرک اصغر چطور که میاد انشاءالله اون در ذهنی گناهانی صغیره یعنی خود داخل است. و اینچنین الله برای ما شما برای فهمیدن مثال خیلی آسان و خیلی مثال زیبا در قرآن در سوره حج فرمود که مثال کسی که به الله شریک قرار میدهد مثل کسی است که گویو از آفتاب، کسی است که گویو از آسمان افتیده باشد، مثل کسی است که از آسمان افتیده باشد که عاقبت او یقینا و یقینا هلاکت نموشن. و این چنین شرک ظلمی بزرگ میباشد و این چنین شرک گناه است که سبب میشود که انسان در امن و امان و انسان یا بلکه بسبب شرک همیشه در آتش و همیشه جنت و روح حرام و هلاک و برباد و گمراه و در خطر و در زیری عذاب می باشد. در حقیقت حکمت در این که چرا الله شرک را نمی بخشد اون پیش الله معلوم است، لیکن بعض علما می فرمایند که حکمت در این که الله شرک را نمی بخشد همین است که انسان را الله خلق می کند و او را روزی می دهد و او را بزرگ سال می کند و صحت می دهد و فرزند می دهد، او را نعمت های گوناگون می دهد و او را جنت می دهد یا او را در دنیا دیگر نعمت ها می دهد، زن و فرزند و غیره. بازم خالق همون است، رازق است، بازم خالق همون است، رازق همون است، مالک همون است، مدبر همون است، اله همون است. باز این انسان چی در بدل و در مقابل این انعامات و نعمت ها و جایزه ها و خوبی ها خسته یک مخلوقی عاجزی ناتوانی که بر نفس خود حتی فایده یا عظمت او پرستش میکنند. از همین خاطر است که الله رب العزت شرک را نه باشد، داره که انسانی مشرک یک ذاتی یک مخلوقی عاجزی ناتوانه به یک ذات خالقی مهربان توانای قادری لایق برابر میکنند. تبکی الله رب العزت در سوره شعرا می فرماید و آیه 97 و 98 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تالله ان كنا لفی ضلال مبین اذ نسویكم برب العالمین. الله در این آیه کریمه از باشندگان جهنم قسم میکند که جهنمیان در جهنم میگویند که یعنی به سوی معبودها و به سوی پیشوهای باطل خود میگویند که قسم به الله که ما یقینا در گمراهی آشکار بودیم، چون که ما شما را به رب العالمین به پروردگار تمام عالمیان برابر میساختیم. میگه اونجا مشرکین، اونجا این کفار امروزه که در مقابل دین الله مبارزه برن و قانونهای ساخته را ترویج و پیشنهاد میکنن و مردم را بر عمل کردن بر او ظلم و مجبور میسازن، در اون وقت این مردم حق را میفهمن، ولیکن در اون وقت یکان سود و یکان فایده و ثمره نیست برایشان، بلکه اونها همیشه در دوزخ میباشن. این چند سخن بود درگیر دی شرک اکبر. و از جمله شرک اکبر از سالوک شیخ رحمه الله میفرماید و منه الذبح لغیر الله کمن یذبح للجن او للقبر. میفرماید که از جمله شرک اکبر است ذبح، یعنی خون ریزاندن و کشتن برای غیر الله یا که بنام غیر الله، مثل شخصی که برای جین یا برای قبر میکشد، یعنی بنام فلان پیر، بنام شیخ عبدالقادر جیلانی، بنام فلان، یا که در زمان قدیم بعض مشرکا بودن که بنام جینها و غیره که میکشتن، این چیسته؟ این مشرکسته و حتی مشرکسته و حتی اونزم والله رب بعد جدگر هم همین کار را میکنن، بنام جین ها وغیره میکنن، این هم پیشه هسته عجمه شرکی اکبر هسته. و این چی عجمه شرک اکبر هسته؟ طلب کمک و فراد رسی از مردگان و از کسانی که غائب میباشن در اینجا نمیباشن وغیره وغیره. طبعی که الله رب العزت در سوره یونس آیه 18 فرمان استعیز بالله و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. و آنها پرسش و داد و دعا میکنن آنچه را که اونها نه اینها را ضرر رسان نمیدند و نه اینها را فایده داده میتونند و میگوین که اونها برای ما شفیع و شفاعت کننده هستند نزد الله. پس شرکی هست بنابر قول راجح از دو قول علما بر دو قسم باشد، یکی شرک اکبر و دیگری شرک اصغر. زیرا بعد علما شرک را بر سه تقسیم میکنن، یکی اکبر، یکی اصغر و سوم خفی، یعنی پوشیده. ولیکن چطوره که می آید انشاءالله شرک بنابر قول راجح یعنی قوی بر دو تقسیم است، اکبر و اصغر، بزرگ و خرد. پس خفی یعنی پوشیده، بعد او در زیر اکبر مثل ریای منافقین و بعد او در زیر اصغر مثل ریای عادی می باشد. پس شرک اکبر بر چهار تقسیم باشد. اول شرک بر تقسیم باشد. اول شرک در دعا، دوم شرک در قصد و نیت و اراده، سوم شرک در طاعت و پیروی، چهارم شرک در محبت و دوستی. اول شرک در دعا گفتیم، ترک الله عز و جل لرسولک عنکبوت آیه 65 فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر اذا هم مشركون. الله عز و جل در این آیت کریمه از مشرکین حکایت میکند که چون ها هر وقت که در کشتی سوار میشن در بالای بحر دعو الله مخلصین، دعا میکن الله را خالصانه، خالصانه برای الله عبادت و دعا را میکنند. فلما نجاهم من البر، چون آنها الله به سوی زمین نجات میده، یعنی به سلامتی و صحتمندی به زمین میرسن، ایده هم مشرکون این هنگام اونها شرک میارند. از این آیت کنید چیزو ما فهمیدیم شرک در دارا این ترکی، اونها در حالتی سختی بسو الله یگانه و تنها توجه ورو میگردندن. در مشکین مکه و مشکین عرب در ربوبیت، در توحید ربوبیت اونها یعنی مؤمن بودن، یعنی که میگوتن که الله خالق است، الله مالک است، الله مدبر است و الله چیسته رزاق است و میدوندن که کنترول و تصرف و تدبیر در امواج و در رفتن کشتی و غیره همه در دست الله میباشد. از خاطر تنها و تنها به الله به سوی توجه نکردن. و چون که به زمین به فراخی و به آسودگی و به آسانی که میرسیدن الله را فراموش میکردن، سپس باشی با عزتی از بطه ها و از امون طریقه های باطل و شرکیشون کار نگرستن. و دعا کی از برادرها چی دعای مسئلت باشد و چی دعای عبادت باشد، این همه عبادت میباشند. دعای مسئلت یعنی چی؟ دعای مسئلت آن است که در او سؤال استی از دور کردن ضرر و طلبی فایده میباشد و آوردن چی فایده میباشد. و عبادت این است که در او انکسار شکست حالی و خدا و خشوع میباشد، مثل الله مغفر لی و غیره و غیره. پس دعا چه دعای مسئلت سوال و چه دعای عبادت، همه در زیر عبادت داخل میباشند. به دلیل حدیث نعمان ابن بشیر رضی الله عنه نزد امام احمد در مستد و ترمذی و غیره الاصحاب السنن آمده است که پیغمبر فرمود که صلی الله علیه وسلم الدعاء هو العباده، الدعاء هو العباده، دعا عبادت میباشد. یعنی دعا مطلق دعا و چه دعایی که باشد مسئلت هی و چه دعایی عبادت هی، همه چی هستن عبادت میباشد. پس وقتی که دعا عبادت هست، عبادت خاص و خاص چیز سوال باشد، چیش کس حالی و تزار و غیره باشد، باید همش بسیار الله شود. پدر کسی بیمار شود، برای او فرض است که به سوی الله توجه کند. فرض است که پس اگر نزد قبر می رود یا مزار یا مقبره فلان پیر و غیره و غیره، این شرک می شود، شرک اکبر در دعا. خب پس خلاصه همین که شرک اکبر در دعا یعنی گرداندن غیر الله شریک به الله در دعا. اون چی هسته؟ چی بت هست؟ چی قبرستان است؟ چی فرانپیر است؟ چی شیخ عبدالقادر جیلانی و هر کی باشد؟ این است شرک اکبر در دعا. دوم کی است؟ شرک اکبر در قصد و اراده و نیت. یعنی انسان به عملی که میکند، در اون عملش مقصدش چیست؟ دنیا است یا زیور و آراستگی دنیا است، چه از طلب آبرو باشد، چه از وظیفه باشد، از هر چی که باشد نباشد. ترک الله رب العزت در سوره هود آیه 15 و 16 می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم زینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. کسی مقصدش از عملی که میکند حیات دنیا باشد و آراستگی و زینت او باشد، نوفی الیهم اعمالهم فیها پر میدیم با آره آنها پاداش اعمال هستند، یعنی آنچه آنها از عمل میکنند. ببینید مشرق مکه حاجی ها را مهمانداری میکردن و آنها را آب اجازه می دادن و حج را و موسم را خوب ترتیب می کردن. یعنی یکی مسکین را فقیر را غیره را چی می کردن؟ نان می دادن. نا که مقصد اما چی بود؟ الله هم بدار. پس برای اونها در آخر دیگان بدله نیسته، بلکه در دنیا از شما بسر میکند. این از لحاظ دنیا اونها پره باشن و هم فیله بخصو و اونها در دنیا خساره ما نمی باشن. این در دنیا پاداش اونها کاملا و کاملا داده می شود، بلکه الله عزوجل هرگز و هرگز ظلم نمی کند و از حق و از حسی هیچ نفری کمی نمی کند. بفرمایید که اولئک الذین ليس لهم في الاخره الا النار. همین جماعت، همین کسانی که عمل کردن برای خاطر دنیا که برای آسایش او هر چه باشه نباشد، همین جماعت نیست برایشان در آخرت مگر آتش. چرا؟ زیرا که اینها پاداش اعمالشان را در دنیا دسترس کردن، دریافت کردن و گرفتن به طوری پرگی. و حبط ما صنعوا فيها و باطل ما کم یعملون. و برباد شد آنچه اینا کردن دنیا، آنچه دنیا کردن، از مهمون ها که نان دادن و آب بعدت کردن و هر کاری خیلی کردن، از اونا ایچید این برباد شد. یعنی که سمره و پاداش اخروی اون از من رفت. چرا؟ نتی الله نبود، اخلاص نبود، توحید نبود، ایمان نبود، آتی و برباد و باطل است آنچه که آنها عمل میکردند. سوم که از شرک در طاعت و پیروی است، طور که الله فرماید. یعنی انسان غیر الله با الله برابر میکند در طاعت و پیروی. مثل که امروزه قانون دموکراسی را انسان با قانون الله قرآن و حدیث هست برابر میکند و با او عمل میکند و او را پیروی میکند و او را دستور زندگی خود قرار میدهد. الله میفرماید اسعد الله اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله. در این آیه سیاقی سوره توبه میفرماید که گرفتن اهل کتاب یعنی یهود نصارا ملاها و پیرها و زاهدهای خود را، همینها را الله و خالق قرار دادند. در تفسیر آیت کریمه امام ترمذی و امام احمد و غیره العدی بن حاتم حدیث نقل میکنند، اگرچه در سند حدیث اختلاف است که بعض علما او را حدیث ضعیف میگن ولیکن بعض دیگر او را حسن میگن، حسن یعنی حسن لغیره بجمع آوری سندهای او. بعد تقدیر خلاصه حدیث همین است که عدی ابن حاتم رضی الله عنه میفرماید که من آمدم به نزد پیغمبر صلی الله علیه وسلم که اون همین آیت کلمه را تلاوت میکرد. سپس من برای او گفتم که ما همین ها را، یعنی همین ملاها و همین پیرها را، ما آنها را پرستش نمیکردیم، ما اون پرستش نمی کردن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود آیا شما حلال عقیده می کردید آنچه را که اونها حلال می گفتن و حالا که الله او را حرام کرده است، و یا شما حرام عقیده می کردید و می گفتید آنچه را که اونها حرام می گفتن و حالا که الله او را حلال گفته است؟ گفت بله. قال فتلك عبادتهم. گفت که همین است پرستش آنها، همین است عبادت آنها. یعنی اطاعت چی حاکم و چی قاضی و یا مفتی و یا عالم و یا پیر و یا صاحب هر تنظیم و هر گروه که باشد، اطاعت و پیروی او در خلافی گفته الله او، در خلافی گفته الله و رسول و در خلافی طریقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم، این هست عبادت همون شخص. پس این شرک اکبر میشه در جانبی اولویت، شرک اکبر در جانبی اولویت میشود. از این خاطر در حقیقت چطوره که در ذهن عدی ابن حاتم رضی الله عنه سوال اومد که ما اونها را پرستش نمیکنیم؟ از آنچه مردم میگن پرستش چیست؟ همین است که پیش او سجده میکنه، پیش او تعظیم میکنه، یکی حدی اقل پیش او این حنو سر خود خم میکنه. در حقیقت همین سال زمان ما شما همین سوال وارد و پیدا میشود که مردم میگویند که مثلا ما میگویم که فلان رئیس جمهور، فلان مثال فلان رئیس جمهور مرتد هست و طاغوت هست. طاغوت هست یعنی سوال میشود که همون رئیس جمهور آیا طاغوت هست؟ طاغوت هست یعنی سوال میشود که همون رئیس جمهور آیا هست کسی که پیش او سجده کند و در نهایت می سجده احترام تعظیم کند؟ هست یا نیست؟ جواب میشود که در حقیقت ما تا هنوز ندیدیم کسی را که پیش مثلا یکان رئیس جمهور سجده کرده باشد. مثال ما ندیدیم که یکان کس پیش سردار کشور ما شما مثال سجده کرده باشد، مثال پیش امام علی. پس جواب چیه؟ جواب همه است که پیروی همین مردم که KGB و MIB و استخبارات و وزرا و مفتشین و محققین پیروی اونا همین حاکم و حاکمان ظالم را در خلاف طریقه پیغمبر همین از عبادت هموش است، همین از عبادت امام علی شود. پس این معنی میتوند که گویا همین مفتشین و همین استخبارات و همین KGB و MIB همین امام علی را خالق خود و اله و معبود خود دیده باشند. زیرا الله فرمود که اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله، آنها گرفتند ملاها و پیرها و زاهدهای خود را ارباب از الله. ان شاء الله درس این باز هم به تفصیل در درس طاغوت ان شاء الله میاد، در درس دوم ان شاء الله. خلاصه کلام بتش سوم شرک در طاعت و پیروی که انسان غیر الله با الله شریک می سازد در چی؟ در طاعت و پیروی. و اینجین الله در رسوله شورا آیت بسیار می فهمد ام لهم شرکاو شرعو لهم الدین ما لم یعلم به الله، آیا برای آنها هست شریکانه که مقرر می سازند برایشون آنچه را که الله با اون اجازت دادگی نیست؟ آیا برای آنها شریکان است که مقرر می سازن و مشروع می سازن آنچه را که الله با اون چیز اجازت دادگی نیست؟ یعنی نیست برای آنها این شریکان. پس آنچه که اینها میکنن این خلاف چیز گفته الله است. و در حقیقت برادران حکم کی است؟ حکم و فیصله و قضاوت این حق الله است، این عبادت هست. الله تعالی در سوره يوسف آياتي چل نفرمت أسعد الله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يقين الحكم أظن الله عز مالك حكم وصاحب حكم الله عز وفرمتك شما براسجنك ند من يقورا. يعني چي؟ يعني حكم كياس إن أظن الله عز وإن عبادتك بد برس بصير غير الله نشرد بسی غیر الله گردانده نشد. اگر گردانده میشد این شرکی اکبر میشد در جانب الوهیت. چهارم شرک اکبر در محبت. بزرها محبت در حقیقت بر محبت شرعی در حقیقت بر چهار تقسیم است: محبت الله، محبت آن چیزی که الله او رو دوست می‌دارد، محبت برای خاطر الله یعنی محبت مؤمنان، چهارم محبتی غیر الله برابر با محبت الله. اول که محبت الله این معلوم است که این فرض است. ایمان و کلمه ما و شما و کلمه که ما با او گواهی میدهیم و ایمان با او بدون محبت هرگز و هرگز تصور نمی شود. و دو محبتی که محبتی آنچه که او را الله دوست میدارد از اعمال صالحه و غیره. سوم محبت برای خاطر الله، یعنی محبت یک مؤمن بخاطر کی؟ الله عز و جل. طبعا که در حدیث مسلم آمده است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان، سه خصلت است که اگر همون سه خصلت در کسی باشند یقینا حلاوت و لذت و مزه ایمان دریافت کرده است. اولا که ایکون الله و رسوله احب الیه بمثلهم. اول اینکه الله و رسول محبوب تر باشن از غیرشان، یعنی هر چی که از مخلوقات از همه کرده بنزد همون شخص الله و رسول محبوب تر باشن. دوم ایحب المرأة لا يحب الا لله. دوم اینکه محبت کن با یک انسان کی همون محبت تنها و فقط برای الله میشه. و سوم اینکه ایکره ایعود فی الکفر بعد ان انقذه الله کما یکره ایلقى فی النار. بعد ببیند بازگشت به سوی کفر شرک را بعد از اینکه الله او را از کفر شرک نجات داده است، چطوره که بعد ببیند انداختنش را در آتش. یعنی کسی که دو سه صفت باشد که الله و رسول به سوی او از همه چیزا کرده محبوب تر باشد. دوم که با کسی محبت میکند اون فقط برای الله باشد. سوم که سوم بازگشت با کفر شرک را بد ببیند، چطوره که بازگشت با سوی آتش را بد ببیند. پس همین شخص حلاوت و مزه ایمان را دریافت کرده است. علمای کرام رحمهم الله در شرح عدیب می فرمند که چیست معنی دریافت لذت ایمان، یعنی عبادت الله با این که در سختی ها صورت می گیرد، مثال جهاد که در راه الله شب خواب نیست، در بعضی وقتها در راه می روی، در کوه می روی، می افتی، می خیزی، حتی بعضی برادرها از کوه جر می شوند و زخم می شوند، حتی بعضی برادرها از بالای موتورسیکل یعنی موتورسیکل افتیده پایشان مشکند، مثال یکی دیگون غار افتیده پایش مشکند. لیکن انسان همین عبارت را از حالتهایی که پیش بود در خانه، در امن آرامی، در خوشحالی، در صحت سلامتی، از اون حالتها چی برتری میزید، همین حالتها را از اون حالتها چی بهتر میدوند و با همین حالتها راضی هسته و خوشحال هسته. این هست معنای دریافت چشیدن چی لذت و حلاوت ایمان. الله همه ما شما را نصیب کند. خلاصه کرام، محبت الله، محبت آنچه که او را دوست می‌دارد، محبت سو محبت مؤمنان برای خاطر الله، و محبت جرع و دیل است و محبت خاص برای الله است. و محبت کس ما برای کس محبت میکنیم به الله برای یک مؤمن، این هم بحر الله است، بحر الله است. رقت محبت با مؤمنون این نمه فرد است و با جای تفصیل و بحث اون اینجا نیست و انشاءالله برای او یک درس خاص مقرر میکنیم انشاءالله که اون بنامی الولا و البراء بیان میشود انشاءالله. و چون محبت غیر الله برابر با محبت الله، یعنی محبت بتها یا که یک پیر است یا که هرچی باشد که با محبتی با محبت الله برابر است، پس این شرک است، این شرک اکبر است. چون الله عز و جل در سوره بقره آیه 165 میفرماید استعاذ بالله و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. میفرماید بعضی از مردم میگیرند به جز از الله همتهان و مثال و شریک که اب آنها را دوست میدارن چطوره که الله دوست میدارن، و کسانی که مؤمنن الله را بیشتر دوست دارن از اینکه الله اونها با بت‌های خود محبت میکنند. خلاصه کلام، طوری که گذشت محبت جای اون دل و خاص به الله میباشن و حتی محبت غیر الله یعنی مؤمنم که از این بحر رضای الله است. خب برادر عزیز، بعض علما شرک اکبر را از دیگر جهت به سه تقسیم میکنند. شرک اکبر در الوهیت، شرک اکبر در ربوبیت و شرک اکبر در اسماء و صفات. و اربس که در مقابل شرک توحید است، ما اول توحید را بیان میکنیم، توحید هم به سه تقسیم میشود، در الوهیت، در ربوبیت، در اسماء و صفات. توحیدی الوهیت یعنی چی؟ اول خود معنی الوهیت، کلمه الوهیت منصوب است یا گرفته شده از کلمه چی؟ اله. و خود کلمه اله در اصل لغت عرب از اله یعلهو تعلهن یعنی عبادتن. خیلی کلمه الله به معنی چی است؟ معلوه است، یعنی معبود. اله یعلهو تعلهن یعنی عبادتن، به معنی پرستش و عبادت. و اله گفته میشه چرا؟ در اصل لغت عرب اله گفته میشود هر معبود را، او چی باطل و چی حق است. درسته؟ ترک الله علیه سوره زخرف میفهمد اسعد بالله وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، وهم الزاد اسكي در اسمان هم معبود و در زمین هم معبود است. بنابر یک تفسیر. لكن بسبب بسر استفاده همین اسم در ذات الله، ترك الله فمن اسعد بالله قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس و الههم اله واحد و در آیات الكريمه. بس خلاصه كلمه اله بس سبب بسیار استفاده او در ذات الله از جمله نامهای الله گردید. پس بنابر قولی راجح و قوی از دو قول علما، به عبدالاله نام گذاری درست است. نام گذاری به عبدالاله چیست؟ درست است. والله اعلم صواب. اما معنای توحید الوهیت چیست؟ یعنی افراد الله بالعباده، یعنی یگانه قرار دادن الله به عبادت، یعنی نماز، روزه، حج، زکات، دعا و غیره و خون زندان هر چه باشد، این چسته؟ این باید برای الله شده شود. با تمام آنچه ما عبادت میکنیم با چی؟ یکانه باشه الله شود. اگر یکی از اینها خون زندان برای قبر یا برای جیم وغیره میباشد، پس این چسته؟ شرک اکبر میشود. در حقیقت که از مشرکین مکه به توحید ربوبیت اعتراض داشتن، یعنی الله خالق راجبه داشتن و توحید ربوبیت و اسماء صفات بر هر پرس مثل توحید الوهیت، لیکن مهمترین توحید و توحیدی که مقصد و هدف از خلق آسمان ها و زمین ها و انس و جن و روان کردن کتاب ها و پیغمبران، یگانه توحیدی چیسته؟ الوهیت است، یعنی پرستش و عبادت و شناختن الله است. ترك الله فرمت أستاذ الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن أفردهم جنها وإنسها مقر بحري عبادت والشنوختان خود. يرهقي پیغمبر الله فرمت أستاذ الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أنا عبد الله واجسني من الطاغوت. يقين در هر أمة در هر قوم ويك پیغمبر رسولة اروان كتن، بس شي خطر بس شي محدف أنا عبد الله واجتنب الطاغوت، این که شما جی عبادت الله کنید و دوری جوید از طاغوت. مقصد و هدف اصلی از روان کردن پیغمبران با کتاب هاشون چیسته؟ پرستش الله و دوری از طاغوت. پرستش الله و دوری از چی؟ از طاغوت. الله فرمود استعذ بالله خلق السماوات والارض بالحق، الله افرد آسمان ها و زمین را برای حق، یعنی برای اظهار حق، یعنی برای آشکار نمودن حقی، اون توحید است. اون چیسته؟ توحید است. پس هر کسی که دعا از غیر الله میکند یا بنام غیر الله میکشد، درسته؟ این چی میشود؟ این شرک اکبر در الوهیت میشود. دوم، توحید ربوبیت. خیلی کلمه ربوبیت منصوب است به طرف کلمه رب، یا کلمه ربوبیت از کلمه رب گرفته شده است و خود کلمه رب از رب رب فرب به معنی تربیت کننده، و خود کلمه رب در اصل لغت عرب به معنی صاحب می بیاد. چنانچه گفته می شود که رب الدابه یعنی صاحب الدابه، رب البيت صاحب البيت یعنی، و این چنین کلمه رب در اصل لغت عرب به معنی سید یعنی سردار می آید، به معنی سردار می آید. تلك الله تعالى سورة يوسف فرمت أستاذ بالله إن ربي أحسن مثواي، يقين همون عزيز رب من أس يعني سيد من أس سردار من أس، يقين جوي من رأى خوب كرد أس. لكن وفتنكو كلمة رب در أسل لغة العرب بمعنوه چي سيد ميوات يعني سردار، وبمعنوه چي صحب ميوات، لكن بسبب بسيار استفاده همين كلمة در ذات الله إن هم الجمله نامه الله گردید. بنابراین نامگذاری یا نامگذاشتن به عبدالرب درست است. و حتی در شرط ما شما از جانب شریعت در حدیث آمدگی است که من از برای غلام کی مولا یعنی سید خود را عرب بگوید. پس برای چی گوید؟ سید گوید. و اینکه من از برای کی سید کی غلام خود را چی گوید؟ عبد گوید. یا کنین خود را چی گوید؟ اما گوید. بلکه چی گوید؟ باید فتا یا فتایه گوید. یعنی جوان. فتا و فتایه. یعنی جوان. خلاصه معنای توحید ربوبیت چیست؟ هو افراد الله فی الخلق والامر والملک. یعنی یگانه قرار دادن الله تعالی در آفریدن و امر تدبیر و تصرف کنترل و ملک پادشاهی. اشهد الله الا له الخلق والامر. آقا بر الله از آن الله سی خلق و امر. الله خلق میکند و الله سی تدبیر و تصرف میکند. یعنی برای کی میاد الله، روزی کی میدید الله، کی میمیرد الله، کی میزیاند الله، کی موسمی سردی میارد، کی موسمی گرمی میارد الله. یعنی همه تصرفی کنترل آن دست کیست؟ الله است. این چیست؟ این توحیدی ربوبیت است. پس کسی یکی از امین ها را بسوی غیر الله نسبت میدید، بسوی غیر الله نسبت میدید و میگرداند، پس اون چیز این شرکی اکبر در ربوبیت باشد. مثال یک کس میگوید که برای ما فلان سجاره ارزان یکی آور یا در فلان منطقه فلان پیر تصرف کنترل میکند و غیره، پس این چیز این شرک اکبر در جانبی چیزه ربوبیت میباشد. و در حدیث خودش هم نزد بخاری مسلم آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازی را خواند، در یک نمازی صبح را خواند که شب باران شده بود و گفت که الله فرموده است که اصبح من عبادی مؤمن و کافر بی، یعنی بعد از بندگان من در این صبح بعد به من کافر و بعد به من مسلمان و مؤمن بودند. اما کسانی که آنها مؤمن بودند آنها گفتند که مطرنا بفضل الله ما روان کرد، اما کسانی که کافر شد آنها گفتند که ما را فلان ستاره چی کرد؟ باران روان کرد، یکی باران داد. بنابراین پس یکی از همین کرده های الله را بسوی غیر الله گرداندن این چیسته؟ این شرکی اکبر نماشد. شرکی چی نماشد؟ اکبر در جانبی ربوبیت. و فرق میانی توحید الوهیت و ربوبیت چیست؟ این است که در توحید الوهیت انسان کرده های خود را به الله خاص میکنند، این از نماز، روزه، حج، زکات و غیره. اما در توحید ربوبیت چیست؟ کرده های الله را به خود الله خاص میکنند. الله خلق میکند، الله روزی میدهد، الله موسمی گرم میارد، الله باران میارد، همین کرده های الله هستند، همین ها را به سوی خود الله ربوبیت است. از خاطر توحید الوهیت توحید العباده هم میگویند. و به همه جبرادر عزیز ما درس اول خود را به آخر میرسانیم، زیرا که خیلی وقت گذشت و انشاءالله درس آینده را از توحید اسما و صفات آغاز میکنیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.